djurum benelu qaida 6e bi nga xamantene mom la cheikh cheikh salahuddin radhiyallahu anhu nafa Allah barakati indi ci ciosan manam nga xamne qaida la ci qaida fiqhi yu makila nga xamne dafa dugg ci ron batay al yaqin la yazalu bi shak moy al aslu fil ashya' at tahara comme niñ ko waxe waxon nañ ko ci qaida yu wess al aslu ciosan fil ashya' ci mbiri at tahara moy la mbir yep ciosan moy lap lol moy al aslu wa motax qaida bin al aslu fil ashya' at tahara illa ma dalla alayhi dalil ludul kon al aslu mbir yi ciosan fil ashya' ci mbir yep at tahara moy dañu lap illa bamu dess ma lepp lo xamne dalla tekkalena alayhi ci mom dalilul ak tekkal preuve leer ñuna sa borom subhanahu wa ta'ala mune qala ta'ala sa borom subhanahu wa ta'ala mo wax suratul baqara ayat 29 huwal ladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an yalla mo len bindal mbole ñeel len mbolem lo xamantene nek na ci ko suf amna benen ayat no sakharalakum ma samaa'a wa fil ardi jami'an mo len tagatal mbole bi nek asamaani ci suuf lepp ci mom la joge bu nek suratul jasiya voilà legi manam ayat yoy mune sama borom subhanahu wa ta'ala bimu koy wax daf doon wan jam ñi ne len man dama am xewal guma len defal te yalla subhanahu wa ta'ala wala dafa doon ñaax kon jam yi ci lool te du ñaaxé ci lo xamantene sobe la lool leer kon nak ci sant ci mbir moy dafa lap kon ay borom xam xam suñu wuti ci nangam dagana wala dafa haram wala lap na wala labul bu boba ki ne lap na mom moy nga xamni mo am preuve comme tay nit ki suñu ñëwé fi ñaan fi dal dafa tak ban bi bari na nangam dafa tilim ki ne waaw tilim na tak na yépp salté na mais nak laat na kok mo am dëgg ba kéro ké di mëna indi preuve bu wone contraire dé nga comme ni nga xamanté non lañ ko waxé kon lool mom moy qa'ida bobu mal al aslu fil ashya'i at-tahara illa ma dalla alayhi dalil ciosan ci mbiri moy ak laap ba mu dess li nga xamanté mom ak dalil dako wone walillahi alhamdu wal minnah